Але мне шкада, што я не здолею паглядзець, як гэта будзе. Чаму? Таму што а раптам чалавек не такая свіння, як я думаў. Добра, пасля паўзы сказаў Христос. Развяжыце яго. Дарэмна ты гэта. Я б забіў, таму што калі яны вернуцца, я ж буду такі, як раней. Ну і шчасліва. І потым я, не ты. Бурмістр павесіў галаву. А гэтых на шыбеніцы, злосна сказаў Пятро. Христос глядзеў на людзей і з нейкай палёгкаю бачыў іх вачах збянтэжанасць. Ну, гэта чаго вы, спытаў Дурыла Піліп. З маўчання пачалі вылузвацца асобныя гукі. Чорт яго, не даводзілася. Ты сабаку паспрабуй павесь. Ды няхай бы хто можа. Вось ты, Янук, ідзі ты ведаеш куды. Вось-вось. Братчык пакасіўся ўніз. Чорныя з сінявою вочы з пострахам глядзелі то на яго, то на шыбеніцы. Нехта за хутаванею разам з лахманамі манашага адзення сваю шырокую чугу. Яна глядзела ўмольна, але Юраш чакаў. «Разарваць іх!» — крыкнуў нехта. «Бог ты мой! Ды няўжо чалавека не знойдзецца!» Але чалавека нешта не знаходзілася. Кожны, хто стаяў тут, сёння рызыкаваў сабою, біўся і забіваў, і, напэўна, забіў, калі ўжо стаяў тут жывы, але звязаных вешаць не хацелася нікому. І Христос усё з большай цеплынёю аглядаў гэтыя абліччы. Так, ён не памыліўся. На гэтых закураных, пасечаных, зморшчаных галечай тварах былі вочы, і ў гэтых вачах было столькі таго, што нагадвала вочы тых з ягонага сну. Ён разглядаў гэтыя твары. На хвіліну яму здалося, што мільгануў між іх твар басяцкага, але ён адразу ж зразумеў, што памыліўся. Гэта проста размаўляў з дробным гандляром, мяркуючы па вопратцы, нейкі нямецкі госць. «Дык он жа кат!» – раптам радасна загарлаў нехта. «Вось няхай ён!» Кат стаяў у сваёй клетцы і паступова зноў набіраўся пыхі. «А чаго? Я магу. Клетку толькі разбіце. Я чаму і кажу, што кату нельга ў клетцы. Можаш павесіць іх?» – забрыдлівасцю спытаў братчык. «Дык, пане Божа, служба ж такая!» Братчык бачыў, як дрыжэлі вейкі анеі. «Праца зноў жа!» – меланхалічна сказаў кат. «Таму што не можаць етага на нашай зямлі быці, каб не было ў ката шырокага кола знаёмстваў і высокіх, і нізкіх, і зноў жа не было такога ўладара, каб абышоўся без ката». Хрыста перасмыкнула. «А не было, наколькі я ведаю». Сціснуліся ў кулакі пальцы. Вялікім намаганнем волі ён стрымаўся, не ўдарыў. «Вось і гэты лічыць. Не было, але павінна быць. Будзе. І давайте, людзі, пачнём. Камусьці ж трэба пачаць, а? падлу гэтую ў спадчыну браць. Чаго мы тады вартыя? Ды і рукі аб яго пэцкаць брыдка. Выскаліўся весела. А ну, кідайце яго з клеткаю ў Нёман. Можа, хаця трохі адмыецца. Дзясяткі рук падхапілі клетку, пацягнулі з адхону, разгайдалі, кінулі. Яна нырнула, а пасля шумам сплыла ў струменях вады. Кат сядзеў у ёй па грудкі. Клетку закруціла плынню, памчала, забляяла ёй наўздагон дуда. «Сам пакаштуй!» – крычаў Кірык. «Клетка для жаб!» – захлынаўся Зянон. «І гэтых у ваду ганіце!» – узвысіў голас Христос. «Каб не смердзела тут!» Схопленых пагналі ў ваду, дрэўцамі дзід саштурхнулі з берага. І вось паплыла, паплыла, паплыла ракою чарада разубраных у золата людзей. Вартыя жалю адвіслыя вусы, рукі ў парчы працуюць па-сабачаму. «Гусі, гусі!» – з берага загарлаў Тумаш, а дрогату, здаецца, скалыхнуўся бераг. І Христос зразумеў, што гэта, магчыма, самая вялікая з яго перамог. Цяпер можна было казаць усё, слухаць будуць. І ён узняў рукі. «Слухайце, хлопцы!» «Што? Так мы і крыўдзіць адзін аднаго да веку будзем. Ці, можа, не? Дык вось што я вам скажу. З дня гэтага гародня зямля праўды пакрыўджаных не будзе. Усім роўна і ні ў кога болей. Галодных не будзе. За веру кагосьці забіваць, хай яны лузнуць. Пакаранне адно – выгнаць да тых, да ваўкоў». Ён пашукаў вачыма і выдраў з руку кагосьці паходню. Паднёс яе да чорнага, прасмоленага глаголя шыбеніцы, паступова пацягнуліся ў гору, пачалі лізаць смалу языкі полымя. «Чуеце? Шыбеніц больш не будзе. В адзіным імпэце ў пачуцці нейкага дзіўнага ачышчэння людзі кінуліся да мярзотных спаруд, падносілі паходні, крычалі і плакалі, сотні глаголяў палалі над вялікай ракой».